कह दो कि वो रहमान है, हम उस पर ईमान लाए हैं और उसी पर हमने भरोसा किया है, चुनाचे अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है जो खुली गुमराही में मुब्तला है।